Swala jingine limekuja kuhusiana mashia, kwamba mashia katika ukanda wetu hutumia njia mbalimbali za kuwadaa watu ili watu waone kuushia ni madhehebu tu katika Uislamu na hakuna haja ya kujitenga nao. Miongoni mwa njia hizo kutoa huduma za bure na misaada mbalimbali katika jamii, kushirikiana bega kwa bega na mashehe katika mikusanyiko ya maulidi, kutengeneza ukaribu na baadhi ya taasisi kubwa hizi, kuwatahadharisha watu na mashehe zao dhidi ya masalafi na mambo kama hayo. Sasa hapa nahitajika nasaha kwamba ifanyike kitu gani. Njia ya kufanya ni kufichuliwa mashia kwa kudhihirishwa itikadi zao, na moja katika jambo kubwa kabisa la kudhihirishwa ni msimamo wao kuhusiana na masahaba. Mashia wanapokwenda katika jamii ambayo imelala, hasa wanapokuta ahlu ahwai wal khurafati hao, kwa sababu ni watu hawafuatilii mambo ya dini yao, wao hutawala mahali hapo na wakasema wanachokitaka, na wakifanya hivyo hakuna ni wajibu, wote wako kimya, hawathubutu kusema. Na ndio maana utaona na sharti ya mashia imekaa muda mrefu na vitabu vingi vimeandikwa, lakini mashehe wa kihumu hawakuchukua juhudi yoyote ya kuwatahadharisha kwa nguvu kama wanavyowatahadharisha mawahabi kwa lugha yao wanayosema. Kwa hiyo wao hawana ubavu wa kuwasema wale, na ndio maana wanapokuwa katika sehemu kama hiyo wanayafichua yale ambayo wanayaficha katika wakati wa ilmu. Yani elimu ikiwepo wanajaribu kufanya takia, wanaficha. Sasa kipindi ambacho mashia wameingia katika miji na ahlusunnat waljamaa salafiyun bado hawajadhihiri, wameandika vitabu vingi na kusudia katika nchi yetu kwa lugha ya Kiswahili. Vitabu vingi wameandika kwa lugha ya Kiswahili, na katika vitabu hivyo wameyadhihirisha yale ambayo kwa sasa hivi wanatamani wayafute, kama suala la kuwatukana masahaba. Na mimi mara nyingi napiga mfano vitabu vinavyoandikwa na Mayunga ambavyo vinachapishwa kutoka Irani na vingine vinachapishwa humu nchini, bali na vitabu vinavyochapishwa na Bilal Muslim Mission na Al-Itra Foundation, na vitabu vinavyofanywa tarjumu kutoka kwenye lugha ya Kiarabu au Kiingereza kuletwa kwenye Kiswahili vya maulamaa wa Kishia, bali hata mihadhara yao kipindi cha nyuma walipokuwa hakuna wakuwajibu walikuwa wakidhihirisha chuki zao dhidi ya masahaba dhahir shahir. Sasa matusi yao dhidi ya masahaba yako wazi na kuwatia kwenye ukafiri, na sio kwamba watakwenda mbali watamfuta sahaba huko mbali asijulikana. La, masahaba wanaowakufurisha ni Abu Bakr, Umar, Uthman, Aisha, Hafsa radhiallahu ta'ala anhu, na wengineo wanafuatia, lakini hawa ndio watu wanaowasakama katika vitabu vyao kwa nguvu kubwa, kina Khalid bin Walid, wote hawa hawajasalimika. Alafu wakijitetea wanakwambia sisi hatutukani masahaba, sisi masahaba tuwapenda, sisi tuwampenda Ali, tuwampenda Hassan, tuwampenda Hussein, tuwampenda Ammar. Yani wanawachagua wale ambao wao wanawakubali kwamba hawa ndio masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jamaa hawa si masahaba, si masahaba. Alafu ni mashehe khurafi na mashehe masahaba wakubali, kwa sababu ya upumbavu tunauzuka waliokuwa nao. Lakini hasa wao wanaitakidi Abu Bakari ni kafir, Umar kafir, Uthmani kafir, na vitabu vyao viko wazi vimezungumza jambo hili. Kwa hiyo inatakiwa jamii ya Waislamu waelezwe fadhila za masahaba ni zipi kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Juhudi gani ilifanyika, nini walichokifanya katika umma huu, walitanguliza kitu gani? Na pia vile vile kuzungumza upande wa pili wa wale ambao wanawatukana hawa na sababu zao ni zipi, na kuzivunja hoja zao. Hawana hoja kabisa zaidi ya chuki binafsi. Wanamtukana wakati mwingine Umar au Abu Bakar kwa makosa ambayo hata Ali kuna na wala si makosa, lakini chuki ndizo zinazoongoza kwenye jambo hilo. Hawa mashekhi hawa wanaghilibiwa na hawa mashia kwao, wanawaogopa au wanajipindikiza kwao. Hawa waacheni, jambo lao limeisha, kwa sababu watakutana na Mola wao. Wataishi miaka mingapi katika huu ulimwengu? Wanadhani kwamba siku zote wataendelea kunusuru batil alafu Allah atawaacha? La, haiwezekani. inna Allaha nasirul lidini. Kwa hiyo wewe simama katika kutetea haki, bainisha fadhila za masahaba na ubaya wa kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa walioghilibiwa hawa, hawa ndugu zetu, waona tunahudhuria katika maulidi na kadha, yani waona kwamba dini ni ule uzushi waliouleta. Kwa hiyo dini ile wakiafikiana katika huo uzushi, basi ni ndugu zao. Angalia jambo la ajabu, wanazua mambo katika dini, kwa mambo hayo wanawapenda watu hata kama wakiwa watu wabathi, kwa mambo hayo wanawachukia watu hata kama wakiwa ni watu wa haki. Leo wewe ili wakupende, basi kubali maulidi, ya kubali ni maulidi ambao ni uzushi, watakupenda. Fanya utakavyofanya katika amali zote, lakini wewe ni alimul alama kwa sababu utetee maulidi. Kwa Mshia afanye atakachokifanya, atukane maswahaba wote, lakini huyu mwenzetu sisi kwa sababu anakubali maulidi. Na huyu Wahabi huyu, huyu si mwenzetu huyu, huyu hampendi Mtume, kwa kafiri. Maana sisi katika kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, asiyempenda Mtume sanasama ni kafiri. Nimetoka kidogo katika nukta hii, lakini suala ni kwamba hawa Mashia wanatoa huduma, wanafanya kadha, wanajenga ukaribu, kitu cha msingi ni sisi kudhihirisha fadhila za masahaba na kuwatahadharisha hawa watu, kuwatahadharisha. Lakini yote haya yatakuwa sahali utakapokuwa wewe wajishughulisha na kusoma ilmu, ukaijua itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni ipi, misingi thabiti ya upokezi wa habari ni zipi, ukajua maana ya ayati na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huwezi kusumbuliwa katika hili. Ukajua itikadi zao za batili ni zipi, ukazibainisha kwa watu. Lakini pia pametajwa hapa suala la aya ya 44 katika surati Al-Ma'ida. Nauliza, ni upi ufahamu sahihi kuhusiana na aya 44 ya surati Al-Ma'ida inayosema, wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun. Na wale ambao wasihukumu, na wale wasihukumu kwa yale aliyoteremsha Allah, basi wao ni makafiri. Kisha ni yupi hukumu ya Muislamu kumwita Muislamu zake kafiri? Masahaba wametafsiri hii aya, kadhalika tabi'un wakatafsiri maana ya kufuri iliyotajwa hapa, kwa sababu sisi kwa mujibu wa itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa tuamini ya kwamba hukumu ya Allah ndiyo haki ya kufuatwa na ndiyo haki itawale. Hivyo ndivyo wanavyoamini kila Muislamu, na wala watu wasifuati hukumu ya jahiliya, bali wajihukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini inawezekana mtu akaiacha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuona kwamba haina maslahi au haina nafasi, imepitwa na wakati. Mwenye itikadi ya kwamba hukumu ya Allah haina maslahi kwa umma au imepitwa na wakati, itikadi yake hiyo, akiitakidi hivyo anakuwa kafir. Akiitakidi kwamba hii hukumu imepitwa na wakati, wajua zama sasa tulizokuwa nazo, wakati wa teknolojia huu na kadha, kwamba sasa hizi hukumu hizi za kizamani za kimila hazina nafasi, atakayezungumza maneno haya na akaitakidi, huyo amekufuru. Lakini mathalan mtu ajua kwamba hii ndio hukumu ya sawasawa, hukumu ya Allah ndio hukumu ya haki, na sisi tutakiwa tujihukumu nayo, na ndio hukumu yenye maslahi, ndio hukumu bora, lakini kwa hawa ya nafsi yake akakhitari hukumu nyingine, au kwa sababu ya kuzongwa na kushikiliwa na kukaliwa, pengine makafiri wamemkalia kwamba lazima afanye hivyo, akaamua kupitia njia hiyo kwa woga alionao wa kuogopa maslahi ya kilimwengu. Wanawachuoni hawamkufurishi mtu huyo, kwa sababu tafsiri za masahaba tangu hapo kale walipokuwa wakielezea jambo hilo, nasema ni kufurun duna kufur, ni ukafiri usiokuwa ule ukafiri ambao nyinyi mwaufahamu, sio kufurun mukhrijun min almilla, si ukafiri wa kumtoa mtu katika dini. Kwa hiyo inakuwa ni fisq, ni uasi. Kwa hiyo hakuna yoyote katika waliotangulia katika maulama miongoni mwa masahaba na tabi'in aliyetumia aya hii kuwahukumu Waislamu ambao wamekengeuka kuhukumu na kitabu mathalan kuwa ni makafiri. kama wapo, kwamba hao sasa ni makafiri, si Waislamu tena. Hakuna katika jambo hili, na wanaochuoni wameandika, wametoa maelezo katika jambo hili. Ni vizuri tukajifunza hizi masuala ya kiitikadi, akwali juu ya jambo hili. Kuna kauli ya Ata kufuru duna kufuru, kauli ya Ibn Abbas na wengineo zinazoeleza, Taus Ibn Kaysan na wengineo wana tafsiri kwamba si kufuru yenye kumtoa mtu katika milla. Na Muislamu kumwita Muislamu zake kafir ni maasi makubwa kabisa, na kumnasibisha na kufuru ni kama kumuua. Na hayo ni maslaki mabovu kabisa, maslaki ya Khawarij, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikemea jambo hili. Khawarij kazi yao wao ni kuwakufurisha Waislamu bila ya hatia. Haina maana kwamba Muislamu hawezi kurtadi, uliyadhu billah, mtu akifanya nawakidh ya Uislamu kwa masharti yaliyotajwa na wanaochuoni anakufuru, kwa sababu Uislamu si wa kabila, si kabila kwamba vyovyote utakavyokuwa kabila lako ni hilo hilo, la. Kuna baadhi ya vitenguzi ukivifanya utatoka kwenye Uislamu kwa taratibu ambazo wanaochuoni wamezitaja. Lakini si kwa sababu ya shubuhati au kwa sababu ya utashi wako tu, fulani kafiri yule, wewe kafiri, la, ili jambo halipo. Lakini pia patakiwa pafahamike, inaposemwa kwamba jambo fulani ni kufu au fulani ametenda kitendo cha ukafiri, maneno haya haimaanishi kwamba mtu huyo kashakuwa kafiri. Kwa jambo fulani, hii ni shirki. Mtu atakayefanya jambo fulani amemshirikisha Allah, atakayefanya jambo fulani amekufuru. Hukumu hii inapopelekwa kwa muayyan, mtu fulani, hukumu hii, mfano jambo hilo likitokea kwa mtu fulani, basi tutaangalia vigezo sasa. Je, amefanya akiwa ajua, ana ilmu na hili? Amefanya kwa kukusudia? Amefanya kwa khiari? Haya ni mambo makubwa. Kama amefanya mtu kwa ujinga, amepewa udhuru. Kama amefanya mtu bila ya kukusudia, amekosea, Kiswahili unasema bahati mbaya, pia si kufuru, hawezi kukufuru. Au mtu amefanya jambo hilo kwa kutenzwa nguvu, si kwa khiari yake, hawezi kukufuru. Kwa hiyo haya yote wanaochuoni wanaeleza kwenye vitabu vya aqida na vitabu mbalimbali, kumfafanulia Muislamu namna kutaamal na Waislamu wenzake, kadhalika na wasiokuwa Waislamu, hasa katika kutoa ahkamu. Kwa hili jambo matakiwa mliangalie sana, haionyeshi kwamba ni msimamo mtu ukawa kazi yako kutoa hukumu tu juu ya wenzako bila ya kuwa na bayina yoyote. Fulani la, yule kafir murtadi yule. Hayo ni madhhab ya Khawarij. Makhawariji baadhi yao walikuwa wakiona baadhi ya ahli sunna unamwita fulani fulani kafir, au mtafute jina la kafiri John, najua huyu ni Muislamu, kwa sababu ya khubfu ya madhhabi yao. Madhhabu yao ni chafu, waliyadhu billah. Tahadharini na madhhabi ya Khawarij, ni madhhabu mbaya kabisa. Kwa hiyo hilo ndio jibu kuhusiana na suala hili.